do reklamy. Myśląc logicznie, aby kupić sobie lustrzankę przed świętami, możesz zrezygnować z innych zakupów. Mamo, co jest do jedzenia? Nic. A myśląc technologicznie, kupuj w Saturnie, a my zapłacimy Ci za zakupy w supermarkecie frisco.pl. Dostaniesz 100 zł za każdy wydany 1000. Kup Canon EOS 1200D w zestawie z kartą pamięci, pokrowcem oraz aplikacją EOS Companion za 1449 zł i odbierz bon frisco.pl. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Karol i Pascal mają dla Ciebie wyjątkowy prezent na święta. Profesjonalny nóż szefa kuchni. Zaprojektowany przez specjalistów i wykonany z wysokiej jakości stali. Nóż, o którym nie musisz dłużej marzyć. Bo wystarczy, że zrobisz 10 razy zakupy w Lidlu za minimum 60 zł, dopłacisz 1 grosz i nóż szefa kuchni na święta będzie Twój. Ilość noży limitowana. Akcja trwa do 24 grudnia lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły w regulaminie na www.lidl.pl. Tej nocy w Media Expert od 19 do 21 nocne przeceny. Setki produktów w mocno obniżonych cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Nowy Iveco Daily. Samochód dostawczy roku 2015. Najbardziej prestiżowy tytuł w tej kategorii. Większa wydajność, większy komfort i zwiększona zwrotność. Nowy Daily. Teraz w leasingu już od 101,99% i z ubezpieczeniem 2,8%. Odwiedź jak najszybciej dilera Iveco. Nowy Daily. Zadanie wykonane. Teraz w MediaMarkt. Sieciowo-akumulatorowa strzyżarka do włosów Remington. Z silnikiem ProPower. Za 79 zł. Pamiętaj również o 30 ratach 0% na cały asortyment. Mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Jest czwartek, 4 grudnia, 10 na zegarze. Serwis przedstawi Małgorzata Maliborska. Jest akt oskarżenia w sprawie katastrofy kolejowej pod Szczekocinami, w której zginęło 16 osób. Miesiąc mają sądy na rozpatrzenie 1,5 tysiąca protestów związanych z wyborami samorządowymi. Już za chwilę grudniowe orędzie prezydenta Putina do rodaków. Dwoje dyżurnych ruchu odpowie za nieumyślne spowodowanie katastrofy. Do częstochowskiego sądu trafił akt oskarżenia w sprawie tragedii pod Szczekocinami. Chodzi o zdarzenie sprzed 2,5 roku, kiedy w wyniku czołowego zderzenia dwóch pociągów zginęło 16 osób, a około 100 zostało rannych. Prokuratorskie zarzuty nie tylko o nieumyślne spowodowanie katastrofy, ale także o poświadczenie nieprawdy w dokumentach usłyszeli dyżurni ruchu, którzy pełnili dyżur na posterunkach kolejowych Starzyny i Sprowa, Andrzej N. i Jolanta S. Grozi im 8 lat więzienia. Według ustaleń śledztwa dyżurny ruchu ze Starzyn doprowadził do skierowania pociągu Warszawa-Kraków na niewłaściwy tor, co spowodowało czołowe zderzenie z drugim składem. Dyżurna ruchu z miejscowości Sprowa według śledztwa wydała zezwolenie na wjazd pociągu relacji Przemyśl-Warszawa na tor, po którym już jechał pociąg z Warszawy do Krakowa. Zdaniem prokuratury kobieta nie sprawdziła, jaka jest przyczyna zajętości toru, choć sygnalizował jej to system kontroli ruchu. Ani Andrzej N., ani Jolanta S. nie przyznają się do winy. Sądy mają co robić w ciągu najbliższych 30 dni. Trafiło do nich ponad 1,5 tysiąca protestów wyborczych. Jak pisze Gazeta Wyborcza, najwięcej, bo prawie 240 złożono w Warszawie, bo ponad 100 protestów jest w Małopolsce, Świętokrzyskiem i Łódzkiem. Najmniej ponad 20 na Opolszczyźnie. Zdecydowana większość dotyczy wyborów do rad gmin i na stanowisko wójta lub burmistrza. Wiele z nich jest dobrze udokumentowanych, jednak nie zarzuca się w nich fałszerstw, ale na przykład błędy przy liczeniu głosów, zakłócenie ciszy wyborczej czy wydanie wadliwych kart do głosowania. Cezary Łazarewicz wprost mówił w Trójce, że były dwie przyczyny składania protestów. To może być efekt nawoływania, a z drugiej strony mnie naprawdę przeraża to, że w niektórych regionach 1/3, 1/4 głosów była nieważna i przeszliśmy obok tego obojętnie. My dziennikarze mówimy o tym, a ci, którzy rządzą, puszczają to mimo uszu. To naprawdę mnie poraziło. Dobrze, że ludzie angażują się w kontrolę procesu wyborczego, doceniał też w Trójce Maciej Gdula z Krytyki Politycznej. Ja zupełnie nie rozumiem takich głosów, które mówią, że to źle, że powinniśmy bezwzględnie ufać. To są normalne procedury i naprawdę powinniśmy się tylko cieszyć z tego, że ludzie chcą składać protesty, chcą sprawdzać, czy wszystko było w porządku. I kwestionowanie tego jest zupełnie bez sensu. Przypomnijmy, że gdy wybory prezydenckie w 1995 roku wygrał Aleksander Kwaśniewski, wtedy do sądów trafiło ponad 600 tysięcy protestów wyborczych. Znów strajkują piloci Lufthansa, a to oznacza kłopoty dla tysięcy pasażerów i to nie tylko w Europie. Szczególnie dotknięte akcją są lotniska we Frankfurcie, Monachium i Düsseldorfie. Lufthansa na swojej stronie internetowej zamieściła listę odwołanych lotów i prosi pasażerów, by na bieżąco sprawdzali informacje o swojej podróży. Przypomnijmy, że piloci walczą o zachowanie przywilejów emerytalnych, a jest to w tym roku już 10. ich strajk. Każdego dnia firma traci z tego powodu nawet 25 milionów euro. Na Kremlu rozpoczyna się właśnie wystąpienie prezydenta Rosji. To jedno z najważniejszych wystąpień Władimira Putina w ostatnich latach. Już oceniają rosyjscy politolodzy. Dlaczego o tym nasz moskiewski korespondent? Komentatorzy podkreślają, że w trakcie każdego grudniowego orędzia prezydent Rosji wskazuje kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego na kolejny rok. Po raz pierwszy przyjdzie Władimirowi Putinowi ogłosić działania władz Rosji w sytuacji, gdy rosyjskiej gospodarce grozi recesja, a Rosja jest izolowana na arenie międzynarodowej. Przeciętni Rosjanie twierdzą, że mają pełne zaufanie do swojego prezydenta i wierzą, że jego działania nie zaszkodzą interesom kraju. Za co trudno skazać? Za wszystko? Trudno powiedzieć za co. Tak naprawdę za wszystko. Jest sprawiedliwy, dobrze kieruje państwem. Ja mu całkowicie ufam. Ja właśnie mu całkowicie dowierzam. Eksperci nie wykluczają, że Władimir Putin zmieni treść swojego orędzia i odniesie się do ostatnich wydarzeń w Groznym. W stolicy Czeczenii grupa bojowników napadła na patrol policji i zabarykadowała się w miejscowym domu prasy. W trakcie operacji antyterrorystycznej zabito 7 napastników. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Tradycji staje się zadość. Dziś 72. już konkurs szopek krakowskich. Szopkarze przynoszą teraz swoje dzieła na stopnie pomnika Adama Mickiewicza. Tu zostaną zarejestrowane, a później... przejdą przez rynek krakowski na estradę, gdzie będą prezentowane wszystkim krakowianom, mieszkańcom, turystom, a następnie zanoszone do Krzysztoforów, naszego pałacu głównego, muzealnego, gdzie po południu będzie obradowało jury konkursowe. Wyjaśnia kurator wystawy Szopek Krakowskich Małgorzata Niechaj, a wieloletni juror konkursu Witold Turdza tłumaczy, na czym polega trudność budowy szopki. To wszystko trzeba połączyć harmonijnie. To jeszcze właśnie ta przestrzenność, żeby ona nie wychodziła za bardzo do przodu, albo żeby nie była zbyt płaska, a jednak nie raziła tą płaskością. Na tym polega trudność budowy szopki i takie elementy się bierze pod uwagę w ocenie szopki potem. Nazwisko zwycięzcy poznamy w niedzielę, a to był Serwis Trójki. Dziś dużo chmur, na Pomorzu Gdańskim, Mazurach i Podlasiu słabe opady śniegu lub marznącej mrzawki. W Sudetach silny wiatr. Od minus 3 stopni na północnym wschodzie do 0 w centrum i 4 stopni miejscami na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Wodoodporny smartfon Sony Xperia M2 Aqua z ekranem 4,8 cala i aparatem 8 megapikseli za jedyne 899 zł lub w 30 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. Seriale produkcji HBO, które odmieniły oblicze telewizji. Rodzina Soprano. Seks w wielkim mieście. Kompania braci. Zakazane imperium. Czysta krew. Detektyw. Gra o tron. Kultowe seriale produkcji HBO. Oglądaj pełne sezony w HBO Go. Tej nocy w Media Expert. Od 19 do 21 nocne przeceny. Setki produktów w mocno obniżonych cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl.

Zaśpiewała Zaza Fournier na początek drugiej godziny naszego spotkania w dopołudnia. Do południa i cały dzień w Trójce dzisiaj pod dachami Paryża i tylko na chwilę, właśnie teraz, przeniesiemy się do Krakowa, a właściwie na drogę do Krakowa. Siedem widoków w drodze do Krakowa to tytuł nowej płyty Grzegorza Turnała, to jest nasza płyta tygodnia. Przedpołudniowa w tym tygodniu dwa egzemplarze dla Państwa. Z tej płyty teraz utwór Krzeszowice Wesele i SMS-y proszę wysyłać na numer 71335. Proszę pamiętać, żeby wpisać imię, nazwisko i swój adres korespondencyjny w treści SMS-a, a SMS-y proszę rozpoczynać od hasła Krzeszowice. W Krzeszowicach wóz pan i panna młoda. Ach, jak wszystkich zachwyca ich młodość i uroda. Ach, jak wszystkich zachwyca ich młodość i uroda. Tam w Krzeszowicach płynie strzemczysta woda, jak letnia błyskawica przemknął miłość uroda. Przeminął jak ta woda pod mostem w Krzeszowicach. Ale jeszcze nie dzisiaj, dziś trwa wesele młodość. Ale jeszcze nie dzisiaj, dziś trwa wesele młodość. Ale jeszcze nie dzisiaj, dziś trwa wesele młodość. Jeden z siedmiu widoków w drodze do Krakowa, Krzeszowicki, Krzeszowice Wesele z płyty Grzegorza Turnała. Płyta dzisiaj dla pana Ryszarda z Poznania i dla pana Łukasza z Łukowa. Jeszcze jutro Marek Niedźwiecki będzie miał dla państwa egzemplarze 10 w LP Trójce. My tymczasem wracamy do strefy frankofońskiej. Viens faire la fête. Nous naissons tous fous avec une vie pour guérir. Tant qu'une belle vérité reste à conquérir. Trouver l'idée qui marche 200 ans. L'impression de le faire en plaisantant. Accueillis comme des clowns pas drôles. À la profonde parole des puits de pétrole. Avant que la fortune soit subite. Tous les génies étaient stupides. Couver le feu dans la glace qu'on s'y réunisse des fois. Excusez-nous la réussite. Ceux qui n'aiment pas n'ont qu'à le faire d'abord. Allez mettre plus de 10 personnes d'accord. Artiste, c'est pas difficile. On essaye de faire un pull avec difficile. Tu peins des chansons à la décibelle. Pour trouver ce truc qui nous la rend si belle hein. Artiste, c'est pas difficile. On essaye de faire un pull avec difficile. Tu peins des chansons à la décibelle. Trouver cette chose qui nous la rend si belle. Il faut plus que des qualités pour modestement changer l'humanité. Devenir la première personne des singuliers se passe rarement de façon régulière et de l'œuvre. Comment chiffrer la valeur lorsqu'à table le succès devient la valeur. Le suspense des prochains loyers peut causer des problèmes de loyauté. L'artiste, c'est être droit dans ses bottes. Être détroit sur 10 000 et garder ses potes. pouvoir rebondir en abondance en gardant votre sourire et puis tant qu'on danse. Artiste, c'est pas difficile, on essaye de faire un pull avec difficile. Tu peins des chansons à la décibel pour trouver ce truc qui nous la rend si belle. Artiste, c'est pas difficile, on essaye de faire un pull avec difficile. Tu peins des chansons à la décibel pour trouver cette chose qui nous la rend si belle. Existe grâce à quelques femmes, pas de milliers d'amis, ni de centaines de femmes. Une vie de famille acrobatique. Artiste, c'est pour ça qu'elle t'aime et puis te quitte. A peur d'être archivé parce qu'on fait moins bien. Appartenir au passé d'un succès lointain. Y mettre toute son âme et si c'est nul, comprenez que les critiques soient malvenues. Le temps guette, les nouveaux arrivent. Tant de poissons vont s'y ronger la grive. Artiste, c'est pas difficile, on essaye de faire un pull avec difficile. Tu peins des chansons à la décibel pour trouver ce truc qui nous la rend si belle. Artiste, c'est pas difficile, on essaye de faire un pull avec difficile. Tu peins des chansons à la décibel pour trouver ce truc qui nous la rend si belle. Oxmo Puccino, tak, tak przedstawiamy tego artystę. Czy można o nim coś więcej powiedzieć? A dzień dobry. Dzień dobry. Oxmo Puccino to jest chyba jeden z najciekawszych, najsubtelniejszych raperów sceny francuskiej. Witam serdecznie. W studiu Przemyśliwieckiej Stefan Włodarczyk. I proszę docenić, że próbowałam dwoistość twojego pochodzenia i twojej... Wyjątkowo dobrze. Jakoś ująć w tym fonetycznie w tym przedstawieniu. Stefan Włodarczyk, także radiowiec, ale propagator kultury francuskiej w Polsce, niestrudzenie działający od kilku lat. Tak, rzeczywiście jestem organizatorem koncertów francuskich w Polsce od jakiegoś czasu i też współpracownikiem Polskiego Radia w Jedynce. I dobrze to ujęłaś, że moje imię jest i bardzo polskie, ale bardzo francuskie. I rzeczywiście przez to, że ortografią francuską pisze Stefan, no to lepiej powiedzieć Stefan, a Włodarczyk jak to bardzo polskie nazwisko. Będziemy rozmawiać trochę o poczuciu humoru, o komediach francuskich, które przez ostatnich kilka lat absolutnie zawojowały nawet nie tylko Europę, ale chciałabym zacząć od osoby, dzięki której dzisiaj zajmujemy się muzyką francuską w Trójce. Tak. Bo wspominamy dzisiaj w imieniny Barbary, wspominamy panią Barbarę Podmiotko, która w Trójce przez wiele lat prowadziła audycję pod dachami Paryża i kojarzy się wszystkim też z wielką kulturą, ale też z wszystkim wielbicielom piosenki francuskiej jest to postać znana. To prawda. Można nawet powiedzieć, że wszystko, co robimy teraz na antenie radia z muzyką i kulturą francuską, gdzieś tam zawdzięcza wiele pani Podmiotko, która wychowała ludzi, może nawet czasami trochę starszych niż, albo i nas samych właśnie, wychowała i dała możliwość kontynuowania tej pewnej frankofilii, która wśród polskich słuchaczy radia i nie tylko istnieje, prawda? To dzisiaj widzę po SMS-ach i po mailach, które od państwa przychodzą. No ale przejdźmy do tego poczucia humoru teraz. Mam wrażenie, że zadałam takie pytanie przed 10, czy te poczucia humoru francuskie i polskie są kompatybilne, ale mam wrażenie, że dla tych, którzy są wychowani na tych gigantach francuskiej komedii i mają sentyment do Bourvilla, do Fernandela, tak, i do Louisa de Funès przede wszystkim, tak, to chyba jest to pytanie retoryczne. To jest trochę pytanie tak jak z kurą i z jajkiem, kto był pierwszy, mianowicie czy polskie poczucie humoru jest zbliżone do francuskiego, czy też Polacy po części się wychowali na francuskim poczuciu humoru. No ja tylko powiem, że istnieją nawet bardzo poważne opracowania, które klasyfikują kulturę polską i francuską jako dosyć bliskie siebie. Nie jest to tak bardzo znany fakt, a ja jako osoba pół Polak, pół Francuz, no mam wrażenie, chociaż to jest bardzo subiektywne podejście, że te kultury są kompatybilne i to poczucie humoru gdzieś tam też. Faktem jest, że francuskie komedie są już od dawna znane i to chyba głównie, no lata 60., prawda? 70. to był taki moment, kiedy one się pojawiły pojawiły na ekranach poza granicami Francji szeroko. Zacytowanego Louis de Funesa nie będziemy opowiadać, kim on jest, bo chcemy przedstawić trochę, jakie są nowe twarze tych komedii francuskich, ale trzeba powiedzieć, że zaskakujący jest sukces dalej komedii francuskich w Polsce, kiedy jednak wiele się zmieniło w odbiorze kultury francuskiej w Polsce, no bo o ile w latach 60-tych, 70-tych, to ta kultura francuska była jeszcze, jak to powiedzieć, mocno obecna, prawda? Nie tylko piosenki francuskie. Był to świat, kiedy jeszcze kultura anglosaska nie dominowała tak mocno jak dziś, a dzisiaj jednak w tym zdominowanym świecie nadal te komedie francuskie znajdują widza i znajdują publiczność, dystrybucję, sale kin, co oznacza, że chyba te komedie mają coś szczególnego. Chciałam zwrócić uwagę na dwie szczególnie i to są dwie komedie, dwa filmy, które dotarły nie tylko do Polski, bo one też w Europie i na świecie zrobiły furorę, ale to są chyba na szczycie box-office'u wszechczasów francuskiego tak. Największe sukcesy kasowe. Jeden z tych filmów to jest Jeszcze dalej niż północ, Daniego Buna, tak. A drugi z tych filmów to są Nietykalni. Tak. Nietykalni i teraz właśnie uświadomiłam sobie, że zapomniałam. Olivier Nakasz i Eric Toledano to są reżyserzy, scenarzyści tego filmu, no ale oczywiście fantastyczna rola Omara Sy i François Cluzet, tam ten duet, tak. No, ale skupimy się chyba na Omarze Sy. No, w ogóle ten film Nietykalni był sukcesem niespodzianką jednak, bo jeśli producent tego filmu liczył na to, że coś zarobi, to na pewno nie liczył na taki wielki sukces. Niespodzianka pochodzi skąd? Moim zdaniem to jest dosyć typowe w tych lepszych francuskich komediach, bo powiedzmy wprost, te francuskie komedie są po części bardzo głupie, dzięki czemu też... Bywają. Cieszę się, że to ty to powiedziałeś. Tak. Bo to jest jednak zauważalne, ale w tej głupocie jest, że tak powiem, metoda, tak? Bez tej fantazji takiej wyolbrzymionej, to nie byłoby szans na tyle śmiechu. Ale żeby to wszystko funkcjonowało, to te komedie muszą się opierać na jakiś właśnie dobrze wymyślony proceder. I w tych dwóch komediach, o których mówimy, Nietykalni, tak samo jak Daleko na północ, to jednak jest pewien temat, taki społeczny temat w środku scenariuszu. W Nietykalnych, no to jest oczywiście temat bezprawności, tak, który jest jednak tematem nie do końca nadającym się do komedii. Też pewnego spotkania osób wykluczonych z różnych względów. Jest osoba niepełnosprawna, jest osoba wykluczona społecznie ze względu na pochodzenie. Dokładnie. No i jakieś dotychczasowe swoje dokonania w życiu, głównie kryminalne. Tak. Więc wykluczenie jest tematem, który jest dobrą podstawą dla zbudowania historii, która przemówi po prostu do francuskiej publiczności. Sądzę, że francuska publiczność lubi widzieć w filmach trochę siebie, swoje społeczeństwo i też lubi, jak filmy przedstawiają może bardziej ludzką stronę takich codziennych problemów społecznych, co do których się na co dzień nie ma jak śmiać, prawda? I to jest może recepta tych współczesnych komedii francuskich, zwłaszcza, że mamy wrażenie, że już i w tych klasycznych komediach francuskich też ten element dyskursu o wykluczeniu czy o relacjach społecznych już istniał i to nawet za czasów filmów Louis de Funès. Może nie tyle w filmach o żandarmach, które były raczej takimi żartami pełnometrażowymi, ale jest kilka innych filmów z udziałem tego wielkiego, fundamentalnego aktora, bo mam wrażenie, no dla mojego pokolenia, to też jest ciekawy komentarz, Louis de Funès to jest osoba, która dla trochę ludzi starszych ode mnie był jednak postrzegany troszeczkę jako postać obciachowa. We Francji, a na pewno przez, nie wiem, nauczyciela francuskiego mojego, jak ja byłem w liceum, starszego pokolenia, dlatego, że miał olbrzymi sukces komercyjny. To, co on robił, no nie było postrzegane jako literatura, ani coś bardzo poważnego. Kultura wysokich lotów. Tak, co jest zawsze problemem dla aktorów komediowych, że nie są uważani tak samo jak ci, którzy grają tragedię. Jednak już to postrzeganie się zmieniło, bo gra aktorska Louis de Funès jest wyjątkowa, a młodsze pokolenia już to przyjęły jako część swojej własnej kultury. Jeśli mówimy o spektakularnym sukcesie, jeszcze chciałabym za chwilę wrócić do postaci Omara Sy z tak. Nietykalnych, ale zatrzymajmy się na chwilę przed Danim Boone, który się odezwał przed 10, bo miałam okazję jakiś czas temu przy okazji przeglądu nowego kina francuskiego uczyć go trochę polskiego, żeby pozdrowił słuchaczy Trójki. Aha. I Dani Boone to też jest taki absolutnie spektakularny sukces. To jest człowiek, który... On jest teraz na szczycie tego box-office'u francuskiego, on jeśli jest chodzi na szczycie, o... jeśli chodzi o kino francuskie, fakt. I film Jeszcze dalej niż północ w Polsce też miał, osiągnął spory sukces. Ja przypomnę, że to jest historia właściwie na dwóch aktorów, bo tam jest i Kad Merad, który gra naczelnika poczty na południu Francji, który zostaje zesłany na północ. I tam na północy listonoszem dosyć nieudacznym jest właśnie postać grana przez Daniego Boone'a. Co z tą północą jeszcze? To jest zresztą ciekawe, bo Francja jako kraj raczej się starała zawsze raczej podkreślać swoją spójność i wręcz brak różnic takich kulturowych, regionalnych, czy regionalizmów. A w tym filmie jest to wyeksponowane. Tak? Wyeksponowane, co nie jest może politycznie do końca poprawne, ale właśnie ta zabawa z polityczną poprawnością jest jednym z tych składników dobrej... Dodatkowy dreszczyk. ...komedii, tak. Więc rzeczywiście, no, północ Francji jest przez Francuzów postrzegana jako, wiadomo, zimna. Jest też ten język trochę inny, czyli ta odmiana lokalna francuskiego, zwanym ch'ti, która jest podmiotem szyderstw czasami, albo i właśnie żartów. I ten film to obrócił w sposób na tyle z szacunkiem, prawda, do północy Francji, że się spodobał ten film absolutnie wszystkim Francuzom. A Danny Boone jest bardzo popularny we Francji. Danny Boone już był dosyć popularny, zanim miał ten sukces, ale rzeczywiście aktorzy komiczni pochodzą z komedii, stand-up komedii, czyli z takich one-man show. I takim aktorem już był Danny Boone. Miał już spory sukces. We Francji się pokazuje oczywiście w telewizji te spektakle, które są kręcone w teatrach i są bardzo popularne. W ogóle wylansowanie komicznego aktora we Francji się dzieje taką drogą, prawda? Gra on w teatrze, jest promowany w radiu i w telewizji i jeśli ten sukces jest wyjątkowy, to wtedy jest szansa na to, że zostanie ten aktor obsadzony w filmie, a jeśli będzie to dobrze napisany film, to wtedy ma okazję aktor, aby brylować i właśnie tego dokonał Danny Boone. Danny Boone, teraz z tego co pamiętam, mówił mi, że pracuje nad filmem w Stanach Zjednoczonych, ale jeszcze dalej niż północ doczekało się remake'u włoskiego. Ten remake włoski doczekał się drugiej części, której nie doczekała się wersja francuska, a aktualnie Chińczycy pracują nad remake'iem Jeszcze dalej niż północ, więc tak się mierzy ten sukces. Powiedzmy jeszcze parę słów o Omarze Sy, bo to też jest ciekawy przypadek. Ja kojarzę najbardziej Omar Sy z programu telewizyjnego na takim czwartym kanale we Francji, który jest znany z tego powodu, że oprócz tego, że jest płatną telewizją, to ma część taką ogólnodostępną, gdzie no, poczucie humoru jest wręcz wiodące na scenie medialnej francuskiej. I tam Omar Sy tworzył taki duet z drugim Francuzem, komikiem. Duet, który też się pojawiał rzeczywiście na estradach teatralnych. Był oczywiście już bardzo zabawny Omar Sy w tej roli, czasami bardzo, bardzo, ale naprawdę trudno było wyobrazić sobie, że będzie w stanie ten aktor, czy ten, jak go nazwać, no ten kabotyn telewizyjny, się wczuć w rolę tak jednak no wielkoformatową, jak w filmie Nietykalni, bo w tym filmie nie tylko jest on zabawny, nie tylko używa swojego słonecznego, wielkiego uśmiechu w celu właśnie scenariusza, ale potrafi też prowadzić to, co naprawdę jest aktorstwem, tak, czyli trochę więcej subtelności w grze. Jest to sukces taki oszołomiający i nagły w tym filmie Omara Sy. Filmy, w których grał od tamtego czasu, no bo tym filmem dostał możliwość, dużo propozycji ról po prostu. Do Hollywood nawet trafił. Nawet do Hollywood. Jurassic World wchodzi do kin w przyszłym roku i tam właśnie Omar Sy wystąpi. A to tego nawet nie wiedziałem. To może nawet jego kariera się rozwinie bardziej na takiej arenie międzynarodowej, bo we Francji w pewnym sensie już wszystko zdobył. A tutaj nie ma z czego ukrywać, że Francja jest no też dziwna pod tym względem. Mówiliśmy o wykluczonych. Omar Sy jest czarnym Afrykaninem z pochodzenia, wysokim, czyli on odpowiada stereotypowi, pewnemu stereotypowi, nie wiem, czy imigranta, czy po prostu Francuza z pochodzenia afrykańskiego. I w tej roli, w tej stereotypowej roli, to on już praktycznie wszystko zagrał we Francji. Więc może zagrać Afrykanina w Stanach i zdobyć kolejne sukcesy. Mam nadzieję, że przynajmniej zachęciliśmy Państwa do powrotu do tych filmów i do poprawienia sobie humoru, chociażby dzisiaj wieczorem, filmem Jeszcze dalej niż północ Dani Buna, albo filmem Nietykalni Oliwiera Nakasza i Erika Toledano z jedną z głównych ról fantastycznych Omara Sy. A teraz wróćmy do muzyki. Tak. Stefan Włodarczyk jest w naszym studiu i wybrał dla Państwa piosenkę. Tak, wybrałem piosenkę zespołu Litted Head, który jest nienależycie znany w Polsce, a coś mi mówi, że to jest typ brzmień, który powinien się słuchaczom podobać. A zatem Litted Head w programie trzecim. Stefan Włodarczyk, bardzo dziękuję. Dziękuję. Pourquoi est-ce qu'on insiste à l'ombre des fascistes? Et il faudra qu'on résiste. Pourquoi tu me regardes? Pourquoi t'es sur tes gardes? Si t'avais pas compris, on est des grains de riz. Et l'on ira à danser, c'est pas trop tôt, jusqu'à nous en brûler la peau. Moderato. Pourquoi la ville a peur? Pourquoi c'est jamais l'heure? Les fusils d'une fleur, ça nous porte le cœur. Pourquoi tu recommences toujours la même danse? Et si t'avais pas compris, on est des grains de riz. Dans l'hiver des étés, à nos rêves effrayés, s'en seront-ils allés? J'ai pas la certitude, mais en toute exactitude, un jour je te le dis, on sera des grains de riz. Jusqu'à nous en brûler la peau. Et l'on ira à danser, c'est pas trop tôt. Jusqu'à nous en brûler la peau. Et l'on ira à danser, c'est pas trop tôt. Jusqu'à nous en brûler la peau. Moderato. Tetred, tak się nazywa ten zespół, polecał Stefan Włodarczyk, a my tymczasem pod dachami Paryża w Trójce 4 grudnia w imieniny Barbary sięgamy po klasykę francuskiej piosenki. Cet air qui m'obsède jour et nuit, cet air n'est pas né d'aujourd'hui. Il vient d'aussi loin que je viens, traîné par 100 000 musiciens. Un jour cet air me rendra folle, sans froid j'ai voulu dire pourquoi.

t'es toi désormais. Aime mon amour. Sois le prince et le valet. Aime mon amour. Elle était ton grand projet. Aime mon amour. Deviens son chien, son requin. Aime mon amour. Toi désormais, aime mon amour. Et oublie mon nom à jamais, mais aime mon amour. Aime mon amour. Aime mon amour. Kochaj moją miłość, Monsieur Benjamin Biolay. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, aby kupić sobie kamerę sportową przed świętami, możesz zrezygnować z innych zakupów. Mamo, co jest do jedzenia? Nic. A myśląc technologicznie, kupuj w Saturnie, a my zapłacimy ci za zakupy w supermarkecie frisco.pl. Dostaniesz 100 zł za każdy wydany 1000. Kup kamerę sportową Full HD Garmin Verb Elite z możliwością zapisu na filmie prędkości, wysokości i śladu za 1099 zł i odbierz bon frisco.pl. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 12 minut pozostało do 11. Fajny film. Do naszych kin wrócił właśnie w wersji zrekonstruowanej cyfrowo film Stevena Spielberga sprzed prawie 30 lat o kolorze purpury. Z Marcinem Pieńkowskim ze Stowarzyszenia Nowe Horyzonty rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Przypomnijmy, skąd wziął się pomysł na to, by swoje premiery po latach miały, myślę, że wielu starszym słuchaczom Trójki, doskonale znane amerykańskie filmy. Rok temu mieliśmy 90. rocznicę założenia wytwórni, no jednej z najbardziej znanych wytwórni amerykańskich, hollywoodzkich, czyli wytwórni Warner Brothers. W związku z tym na American Film Festival pokazaliśmy 15 wybranych filmów, no z naprawdę bogatej historii tej wytwórni, od śpiewaka jazz bandu, czyli od pierwszego filmu dźwiękowego, po filmy bardzo współczesne, jak chociażby ciekawy przypadek Benjamina Buttona czy Incepcja. Później podróżowaliśmy z tymi filmami po całym kraju, a teraz wpuszczamy je do kin studyjnych, można je oglądać w wybranych kinach studyjnych w całej Polsce. Pojedynczo każdy z tych filmów, czy to stary, czy troszeczkę nowy, pojawi się na ekranach kin. No i właśnie od ostatniego piątku możemy znowu w kinach zobaczyć kolor purpury. Ja nie przypadkiem wspomniałem o tych starszych słuchaczach, bo myślę, że wiele osób przy tym filmie kiedyś bardzo się wzruszało, troszkę czasu od premiery minęło, a tej młodej publiczności on może być kompletnie nieznany. Dokładnie, rok 1986, mimo 11 nominacji do Oscara i bardzo takiego mocnego, wstrząsającego tematu, jeden z mniej znanych filmów Stevena Spielberga, bo kiedy myślimy o tym twórcy, to pierwsze filmy, które przychodzą do głowy, to Szczęki, Bliskie spotkania trzeciego stopnia, E.T., Park Jurajski, Lista Schindlera. No i teraz nowy wrocławski film. Nowy wrocławski film St. James Place, zdaje się. Chociaż nie o Wrocławiu. Nie o Wrocławiu i chyba Wrocław udający Berlin, zdaje się. Film na podstawie znakomitej powieści Alice Walker, Kolor purpury, powieści nagrodzonej Nagrodą Pulitzera. Powieść ważna, gdyż mówiąca o czasach niewolnictwa, ale z perspektywy kobiecej, z perspektywy również dziecięcej. Główna rola Whoopi Goldberg. Rola wspaniała. Genialna, debiutancka, co warto podkreślić. Nagrodzona nominacją do Oscara, pokazująca, że to aktorka o wielkim talencie. Ona później dostała Oscara za film Uwierz w ducha, ale